Israël, onder leiding van Wiert Douglas. Welkom luisteraars bij een nieuw gebedsuur op Radio Israël. We willen het komende half uur weer samen op de bres staan voor Israël. Meer dan ooit heeft Israël gebed nodig. Er is een geestelijke strijd rondom Israël bezig. En wij mogen onze ogen daarvoor openen. En we mogen bidden tot de God van Israël om redding en bewaring. Ik wil nu eerst het woord van God met u openen. En lees dan in de nieuwe vertaling enkele verzen uit Psalm 44. God, met eigen oren hebben wij het gehoord. Onze voorouders vertelden het ons door. De daden die u verrichtte in hun dagen, in de dagen van weleer. Om hen te planten hebt u volken verdreven, naties verslagen om ruimte te geven aan hen. Zij verkregen het land niet met het zwaard, niet hun eigen kracht heeft hen gered, maar uw rechterhand, uw arm, het licht van uw gelaat, u had hen lief. U, God, bent mijn koning. U beveelt de redding van Jacob. U hebt ons gered van al onze belagers. U liet onze haters beschaamd staan. God, wij loven u dag na dag. Uw naam zullen wij altijd prijzen. En die God mogen wij dienen, de God van Israël, die trouw is aan zijn volk. Ik draai nu eerst het opwekkingslied 481. Als u het kent, kunt u meezingen. Het is Ik aanbid u. Mijn kracht, Heer, ik zoek u.

Er is een stille opstand, een stille intifada bezig in en rondom Jeruzalem. En stil, omdat het niet veel aandacht krijgt in de Israëlische media. Het aantal aanslagen door Arabieren is toegenomen. En er zijn enkele slachtoffers gevallen tijdens het verdedigen van zowel de bevolking en de eigen manschappen door de Israëlische Veiligheidsdienst. En we willen bidden dat Israëls veiligheidsdiensten effectief en snel het geweld kunnen stoppen. Dat de Joden niet het heft in eigen handen gaan nemen. En we bidden dat God zijn heilige berg Sion reinigt. Zo staat in Psalm 2 vers 6. Van alle lastelijke woorden en daden. En dat hij bescherming geeft over de stad. Voor zijn heilige naam. En dat de vrede en rust spoedig zal weerkeren. En dan is er Iran. Iran blijft maar doorgaan met het ontwikkelen van nucleaire wapens. En het overgrote deel van het Westen is meer geïnteresseerd in het zaken doen met de machthebbers in Iran. Per slot van rekening willen we nog wel blijven tanken. De olie is natuurlijk het grootste doel. Binnenkort komen de permanente leden van de VN-veiligheidsraad weer bijeen, samen met Duitsland, om te onderhandelen over Iran en met Iran. Ze willen Iran natuurlijk weer veel meer macht geven en niemand piekert er meer over om Iran economische sancties op te leggen. En daarom bidden we, Heer, open de ogen van de machthebbers van deze machtige landen van deze wereld. En we bidden, Heer, laat de leiders van deze westerse landen zien die zaken doen met Iran, dat ze zaken doen met een land dat onafgebroken en openlijk Israël vervloekt. En we bidden, Heer, maak Israël klaar. Maak ze strijdbaar om te zien wat Iran van plan is. En geef de leiders van Israël wijsheid om te zien hoe dit gevaar gestopt kan worden. Na Zweden en Frankrijk heeft nu ook het Britse parlement een niet-bindende resolutie aangenomen die de Palestijnse staat erkent. Ze vinden nog steeds wel dat Palestina tot stand moet komen door onderhandelingen met Israël, maar dit is wel een teken aan de wand. De Palestijnen vinden dit natuurlijk geweldig. Op deze manier hoeven ze niet zoveel compromissen te sluiten met Israël. En ze verzoeken de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties in een resolutie om aan te nemen dat in november 2016 Israël uit de zogenaamde bezette gebieden moet zijn verdwenen. De vraag is natuurlijk, zal de Verenigde Staten een veto inzetten? En wat zullen de andere landen doen van deze wereld? En we bidden voor Israëls regering om klaar te zijn voor wat de toekomst brengt en in staat te zijn beslissingen te nemen op basis van Gods wil voor deze tijd. En zo bidden we. Heer, sta op. Verijdel alle pogingen om uw land te verdelen. Geef wijsheid en onderscheidingsvermogen in de harten van Israëls leiders. Ook bidden we voor alle ambassadeurs in de landen om wijsheid en onderscheidingsvermogen. Yahweh, God van Israël, bescherm uw land. Het afgelopen jaar zagen we de Aliyah, de terugkeer van de Joden naar Israël, toenemen. En dat is een gebedsverhoring. Met een toename van het antisemitisme keren steeds meer en meer Joden terug naar huis, naar Israël. In Jesaja 43 staat, vrees niet, want ik ben met u. Ik doe u nakroost van het oosten komen en vergader u van het westen. Ik zeg tot het noorden geef. En tot het zuiden houdt niet terug. Breng mijn zonen van verre en mijn dochters van de einde der aarde. Ieder die naar mijn naam genoemd is en die ik geschapen heb tot mijn eer. Die ik geformeerd heb, die ik ook gemaakt heb. En zo willen we u danken, Heere God, God van Israël, dat u de toename van de verstrooide mensen terugbrengt naar hun land, hun eigen land. En zo bidden we ook tegen de misleiding van de Joden in het Westen, dat deze landen, die Westerse landen, hun thuis zouden zijn. Open de ogen van alle Joden over de hele wereld voor de realiteit van de enorme toename van het antisemitisme. En we bidden voor de nieuwe minister van Binnenlandse Zaken die binnenkort wordt aangesteld. Geef Israël een minister die de deuren wijd openzet om alle Joden te ontvangen die willen komen terug naar hun eigen land. En ook bidden we, help de Joden die terugkeren naar Israël om realistische verwachtingen te hebben. Ik heb u wel eens eerder verteld over Rachel Nathanael. Ze is een echte evangelist en wil ook het evangelie delen met iedereen die ze tegenkomt. Ze woont in de historische plaats Ein Kerem en dat is vlakbij Jeruzalem. Elk jaar is daar een soort open huizenroute langs alle historische huizen die daar zijn. Mensen mogen dan overal binnenkijken in de huizen en dan kunnen de eigenaren ook iets vertellen over de historie. Nou, vorige week kwamen er wel 600 mensen ook naar het huis van Rachel. En ze vertelt in een brief dat ze die mensen verdeelde in groepen van 25 tot 30 mensen. Ze had ook nog een andere evangelist uitgenodigd die ze buiten in de tuin had neergezet met een boekentafel. Met bijbels en allerlei studieboeken. En normaal dan komen de mensen alleen maar kijken naar het huis. Maar ze nam ze ook mee op een tour langs allerlei plaatsen in het huis en vertelde over Yeshua en wat hij heeft gedaan in haar. En terwijl zij dan sprak met zo'n groep, dan stonden er buiten allerlei mensen te wachten bij de boekentafel. En ze schrijft hoe geweldig het was dat er zoveel mensen het bijzonder vonden wat ze allemaal aan het vertellen was. Mensen wilden heel veel weten over hoe zij tot geloof was gekomen. Vele mensen vroegen of ze ook een keer een sabbat met haar mochten vieren, om meer te weten te komen over het evangelie. En met sommige mensen werd zelfs gebeden. Laten we bidden voor Rachel Nathanael en haar geweldige bediening. En ook voor al die 600 mensen die in haar huis kwamen en ook het evangelie hebben gehoord.